7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen op deze zaterdag 16 december. Een supermarkt helemaal zonder verpakkingen. Hoe haalbaar is dat? En hoe kijkt de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger op de klimaattop in Dubai naar de resultaten die daar zijn geboekt? Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. De Israëlische premier Netanyahu noemt de dood van 3 Israëlische gijzelaars een ondraaglijke tragedie. Ze werden gisterochtend per ongeluk doodgeschoten in Gaza door het leger. De krijgsmacht zegt diepe spijt te hebben van de tragische gebeurtenis en de volledige verantwoordelijkheid te nemen. Het incident wordt nog onderzocht. Het Israëlische leger zegt ondertussen nieuwe protocollen te hebben ingevoerd om gijzelaars in de Gazastrook te kunnen herkennen. Rudy Giuliani moet ruim $148 miljoen betalen in een verkiezingsfraudezaak. De voormalig advocaat van de Amerikaanse ex-president Trump verspreidde beweringen over fraude door 2 verkiezingsmedewerkers in Georgia. De rechter oordeelde eerder al dat er sprake was van smaad. De jury heeft nu beslist hoeveel die moet betalen. Giuliani noemt dat bedrag van $148 miljoen absurd. Het geld gaat naar een moeder en een dochter die bij de presidentsverkiezingen van 2020 waren belast met het tellen van de stemmen in Georgia. In Vlissingen is een dode aangetroffen na een brand in een woning. De brandweer kreeg rond 2:30 de melding van de woningbrand. Die was binnen een 30 minuten onder controle, meldt Omroep Zeeland. Een 30 minuten later werd de dode aangetroffen. Wie het is en hoe de brand in Vlissingen is ontstaan, kan de veiligheidsregio nog niet zeggen. De Britse premier Sunak overlegt vandaag in Rome met zijn Italiaanse collega Meloni over illegale migratie. Meloni's partij organiseert een groot festival waar ook zakenman Elon Musk naartoe gaat. Die heeft Meloni eerder gesteund in het Italiaanse asielbeleid. Verder is ook de Albanese premier Rama aanwezig. Italië sloot eerder een deal met Albanië over het opvangen van asielzoekers aan de andere kant van de Adriatische Zee. Friends-acteur Matthew Perry is overleden na gebruik van het verdovende middel ketamine. Amerikaanse media melden dat op basis van het autopsierapport van de lijkschouwer in Los Angeles. De 54-jarige acteur werd eind oktober doodgevonden in de jacuzzi bij zijn huis. Hij zou zijn verdronken na inname van ketamine dat hij gebruikte tegen een depressie. Op het WK darts is Kevin Doets uitgeschakeld. De debutant verloor in de tweede ronde nipt van de Engelse titelhouder Michael Smith. Het werd 3-2 voor de nummer 1 van de wereld. Doets zei dat hij de wedstrijd van zijn leven had gegooid. In totaal komen nog 11 Nederlanders in actie op het WK darts in Engeland, onder wie Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. En het weer bewolkt, heel soms wat zon en met 8 tot 10 graden is het vrij zacht. Ook morgen veel bewolking, iets meer wind en aan de temperatuur verandert weinig. Ster. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Een supermarkt helemaal zonder verpakkingen. Is dat haalbaar? Nou, voorlopig in elk geval niet voor de verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot. Die werd deze week failliet verklaard. Het lukte de supermarkt maar niet om winst te maken. Retaildeskundige Tom Kikkert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom is het Pieter Pot niet gelukt? Nou, het is een hele moeilijke sector om überhaupt iets te vernieuwen. Daarbij zijn ze het ook nog gaan proberen op het internet. En als je op het internet ook maar een beetje geld wilt verdienen, ja, dan zul je heel snel moeten groeien, moeten opschalen. En ik denk dat dat een beetje tegenstrijdig is met het doel wat ze hadden, namelijk iets fundamenteels en oprechts veranderen. Dus ik denk gewoon dat de combinatie van internet en het feit dat het heel snel moest groeien in combinatie met investeringsmaatschappijen, dat dat gewoon niet zo'n goede cocktail was voor het idee dat ze hadden. Want Pieter Pot was een online supermarkt. Was een online supermarkt. En ja, wat ik zei, om een beetje uit de kosten te komen, moet je eigenlijk op het internet al heel hard groeien. Ja, en dat lukte gewoon niet. En dan zie je dat de verkeerde prikkels centraal gaan staan, namelijk geld verdienen. Nou, en dan lukt het gewoon niet meer. Want bij een initiatief als dit moet je eigenlijk je klanten langzaam stap voor stap overtuigen om mee te doen, begrijp ik dat? Goed. Ja, mensen moeten een beetje emotie voelen bij de intenties die je hebt. En die intenties die zijn makkelijker over te brengen in de fysieke ruimte, waar je met mensen praat, waar je met mensen in contact komt, dan via het internet met platte teksten of fotootjes. Dus een fysieke ruimte leent zich gewoon iets beter om dit soort verhalen langzaam maar zeker bij een doelgroep over te brengen. We praten zo meteen door, maar eerst gaan we even luisteren naar een soort gelijk bedrijf eigenlijk in Utrecht. Dat heet Loos. Verslaggever Jeroen Schutijzer zocht de initiatiefnemers op de markt in Utrecht-Leidsche Rijn. Waar gaan we deze glazen pot mee vullen? We gaan voor de kokosblokjes met havermelkchocolade. Nou, we hebben allerlei verschillende soorten droogwaren. Dus we hebben allerlei snacks, maar ook dingen als pasta, rijst, mueslis. We hebben koffiebonen, we hebben gedroogd fruit. En de bedoeling is dat mensen met een paar potten naar deze markt komen in Leidsche Rijn, Utrecht. Ja, precies. Dus mensen nemen hun eigen potten, bakjes, zakjes, wat ze willen, nemen ze mee. En zo kan je zonder plastic bij ons je boodschappen doen. Want dat is de bedoeling. Precies, dat is de bedoeling. Laurens Kok is een van de oprichters van Loos Utrecht. Een verpakkingsvrije winkel. Ja. Jullie hebben een vaste winkel, maar met deze kar gaan jullie ook een paar markten langs. Ja, precies. En we rijden ook door de straten van Utrecht. Of in ieder geval, dat gaan we binnenkort weer doen. En zo proberen wij verpakkingsloos boodschappen zo toegankelijk mogelijk te maken. Ja, zo dichtbij mogelijk. Zo dichtbij mogelijk. Nou, het is heel kort geleden natuurlijk. Maar wat wij wel zien is dat heel veel mensen naar ons toe komen met de Pieter Potpotten om die bij ons te vullen inderdaad. Hoe vind je het dat ze failliet zijn? Ja, ik baal er wel van. Ze zijn wel de pioniers in dit vlak en ze zijn er al heel erg lang mee bezig. En zij hebben echt wel het voor heel veel mensen echt toegankelijk gemaakt. Ik denk dat zij een enorm belangrijke positie in de markt hebben ingenomen en heel veel mensen geïntroduceerd hebben tot het concept. En ik had het ze van harte gegund dat ze hiermee door konden gaan. Ja, want denk je dan van, oh jee, gaan wij die kant ook op? Dat moeten we zien. Wij werken niet echt met bestellingen. Mensen komen gewoon naar ons toe. En daardoor hebben wij veel minder van de overheadkosten die zij wel hebben. Dus wij hoeven geen potten te vullen, niet schoon te maken, niet orders te pikken, niet te bezorgen. Mensen komen gewoon naar ons toe. Dus dat scheelt voor ons heel erg. En dat maakt het financieel misschien wat interessanter. Maar wat wel spannend is om te zien, is dat het ook met die schaal die zij hadden, dat het nog steeds erg lastig is. Ja, ja, met duizenden klanten. Ja, ja. Nou, het over klanten hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat komt u halen? Ik kom wat kruiden halen. Ik vind dat een mooie initiatief, om gewoon potjes te herbruiken en dan geen plastic nodig hebben. Nou, zit een potje half vol. Voor hoe lang is dat? Nou ja, kan wel lang duren met carry, hè? Baalt u ook van al dat plastic? Ja, je moet natuurlijk wel een beetje om het milieu denken met al dat plastic. Jori Schoenmaker bedacht in 2019 Pieter Pot. En zo klonk hij toen op de radio. Ja, we hebben een gezonde business case, anders zouden we het niet overleven. Ja, we zijn de enigen die dit doen in Europa. En we krijgen nu al dagelijks berichten uit België en Duitsland van klanten die ons heel graag van onze service gebruik zouden willen maken. Doel is dat jij over 2 jaar naar de normale supermarkt kan en daar al je producten kunt vinden in een pot. En dat kan of je merkproduct zijn, waar je zo van houdt, of het Pieterpot huismerk. Dat was Joeri, 3,5 jaar geleden. Is dit pijnlijk om te horen? Nee, niet pijnlijk. Ik denk dat daar een hele optimistische, nog misschien deels naïeve Joeri te horen is. Het blijkt alleen toch inderdaad wat lastiger dan gehoopt en gedacht. Waar ging het mis? We zijn in een paar jaar heel hard gegroeid. Daardoor ga je ook inzetten op een toekomstscenario met die groei. Daar is een te grote jas voor aangenomen. Te veel kosten gemaakt, te grote warehouse, te groot team. Te veel geld uitgegeven. Zeker. Je moet ook een bepaalde schaal bereiken om impact te maken en een echt gezond model te bouwen. Uiteindelijk bleek die groei na het einde van corona en de oorlog in Oekraïne en de inflatie op een ander tempo door te gaan en moesten we terugschalen. Hebben we gedaan, maar niet op tijd de tij kunnen keren. Hoeveel zijn de schulden uiteindelijk geworden? En dat is uiteindelijk opgelopen tot een groot bedrag richting de 2 miljoen. Hoe nu verder? Ik ben nog steeds optimistisch en geef niet op. Dus we zijn met elkaar aan het kijken naar een mogelijke doorstart. Uiteindelijk, of het nou wij het zijn of over een aantal jaar iemand anders. Of over 5 jaar, ik weet het niet. Maar uiteindelijk gaat de markt hier wel heen bewegen. Ja, dat geloof ik echt. Heilig. Ja, nog steeds optimistisch is Joeri Schoenmaker van het failliete Pieterpot. Retaildeskundige Tom Kikkert, hoe terecht is dat optimisme? Nou, op zich wel knap. Laat ik dat even vooropstellen, dat het knap is wat hij doet. Ergens is het ook wel heel interessant, want het eerste stukje van de reportage, ja, hoor je bijna de kruidenierszaak van 40 jaar geleden. Dus aan de ene kant willen we heel graag innoveren. Maar ik denk als we mijn opa 40 jaar geleden hadden geïnterviewd in zijn kruidenierszaak, dan was het ongeveer hetzelfde interview geworden. Dus ergens gaan we ook helemaal niet zo hard qua vernieuwing als dat we misschien wel denken. In zijn algemeenheid denk ik dat een heel groot probleem in de supermarktwereld is dat er een paar traditionele partijen zijn die bijna alle ruimtes innemen in Nederland waar een supermarkt gevestigd mag zijn. Waarom is dat? Er is een bepaalde vorm van schaarste qua supermarktmeters. Dus je mag niet overal een supermarkt beginnen. En dat betekent dus dat de meters die beschikbaar zijn, dat die eigenlijk gegeven worden aan degene die er het meeste kan verdienen. Ja, en dat is per definitie een klassiek retailmodel en dus een oude manier van geld verdienen. Dus ook al zouden die partijen zelf willen, het businessmodel laat het, ja, maar heel moeilijk toe om die verandering door te voeren. Moeilijk om ertussen te komen. De eerste partij die we hoorden in deze reportage is Loos, hè, uit Utrecht. Die pakken het dus wat anders aan dan Pieter Pot. Is dat nou een voorbeeld van hoe de verpakkingsvrije supermarkt wel kan werken? Ja, en ik denk dat dat het startpunt is van hoe het zou moeten. Ik denk dat grotere partijen eerder uitgedaagd worden wanneer ze een paar procent van die mensen verliezen aan dit soort partijen, dan dat je probeert, wat Joeri zelf ook al zei in de reportage, in één keer op grote schaal probeert, ja, impact te maken. Want het lukt gewoon bijna niet. Dus ik denk dat die kleine stap eigenlijk de belangrijkste stap is. Het eerste dat ik hoorde, het eerste product dat hier werd genoemd in deze reportage, was havermelkchocolade. Ja. Dan vroeg ik me af, zitten er genoeg consumenten hierop te wachten? Of mik je eigenlijk toch op een hele selecte groep? Ik denk dat voor nu is het een hele selecte groep. Dat is met elke verandering, dus ook met de elektrische auto. Het begint altijd met een selecte groep die zich intrinsiek gemotiveerd wordt, voelt om dat te doen. Dat zullen steden zijn als Utrecht, maar ook in Haarlem waar die mensen wonen. Daar gaan wel initiatieven en vernieuwingen ontstaan die langzaam maar zeker doorgevoerd gaan worden in de hele sector. De vraag is wel of dat snel genoeg gaat, of dat de overheid moet zeggen, we gaan de regels opleggen, dat er iets moet gebeuren. Of, en dat is mijn overtuiging, dat de meters die supermarkt mogen zijn weer wat vrijer benaderd worden, zodat er wat meer ruimte komt voor nieuwe toetreders. Want hoe zit het met de rest van de sector? Waarom doen grote supermarkten hier niet aan mee? Want daar zie je toch voornamelijk dingen in een verpakking. Ja, ik schrik zelf ook nog altijd als ik de plastic bak langs de weg zet, hoeveel plastic daarin zit. En dat heeft toch wel een beetje te maken met traditionele leveranciers, traditionele businessmodellen, traditionele supermarkten die elkaar in stand houden. Ook al zijn er welwillende mensen binnen die traditionele bedrijven die echt wel willen veranderen, de sector laat het gewoon niet toe, omdat er een heel hoog rendement gehaald moet worden, ja, om het commercieel aantrekkelijk te maken. Dus een nieuw initiatief wordt per definitie afgezet tegen het winstgevende model wat er al lag. Zijn er uitzonderingen? Zijn er supermarkten, grotere supermarkten die wel actief hiermee bezig zijn? Ja, er zijn verschillende initiatieven binnen supermarkten. Dus dat zie je wel. Zo zie je dat Albert Heijn best wel aan het experimenteren is. De Lidl is best wel aan het experimenteren. Maar het zal altijd op een bepaalde schaal blijven, waarin het ook allemaal niet te veel tegen de kantjes aanschuurt enzovoort. En als je dan kijkt naar andere sectoren, we hadden het net over de elektrische auto bijvoorbeeld. Ja, het beste is toch dat er een nieuwe toetreder komt die zegt van joh, tegen al die klassieke merken die het wat rustiger aan doen. Van joh, als jullie het niet doen, dan ga ik het doen. En die ruimte, die is er op dit moment te weinig. Dus waar zit die ruimte? Of eigenlijk anders geformuleerd, hoe ziet de toekomst eruit voor de verpakkingsvrije supermarkt? Nou, ik hoop, en dat is een beetje vooruitlopen op het regeerakkoord. In het vorige coalitieakkoord stond dat er wat meer blurring zou mogen moeten komen. Dus, en we denken altijd bij blurring aan menging tussen horeca en retail. Maar ik denk ook dat het dan over retailfuncties gaat. Dus dat die wat meer door elkaar heen mogen lopen. In Italië zie je hele mooie supermarkten ontstaan, zoals Italy. Daar zitten restaurants in, er zitten podiums in waar mensen vertellen over eten, dus waar eigenlijk alles samenkomt. Ja, de liefde voor eten weer terugkomt. Ja. En dan komt automatisch ook minder verpakking. Dan komt ook automatisch dat mensen bewuster en lokaler kopen. Dus ik denk als we die regeltjes in de binnenstad over wat een supermarkt mag zijn, of wat een winkel mag zijn, of wat een restaurant mag zijn, als we dat een beetje meer loslaten, zodat er weer ruimte komt voor jonge mensen om te experimenteren en nieuwe initiatieven te starten, ja, dan denk ik dat dat de beste weg is om eigenlijk te vernieuwen in de sector. Een toekomstvisie dus. Ja. Heel hartelijk dank, retaildeskundige Tom Kikkert. Graag gedaan. Radio. 16 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en televisie? In Met het oog op morgen blikte demissionair minister van Financiën en oud-partijleider van D66 Sigrid Kaag terug op kabinet Rutte 4. Volgens haar waren de partijen tijdens het vormen van dat kabinet al moe. Het heeft heel lang geduurd, maar ik heb altijd gevonden dat het kabinet niet onder een gunstige sternte was geboren. Het had te lang geduurd. Het was heel moeilijk. Ja, D66 kreeg op de inhoud zeker de grote fundamenten van het coalitieakkoord. Was heel erg de stem en de stempel van D66. Maar je moet het ook met elkaar doen. En eigenlijk, denk ik, als ik terugkijk, waren we al bijna moe en bijna uitgeput voordat we aan het kabinet begonnen. Kaag is teleurgesteld geraakt in de Nederlandse politiek. Ik had nooit verwacht in een land als Nederland, toen ik terugkwam, dat demonisering, dehumanisering tot de orde van de dag is in de politiek. Het is u tegengevallen als dat het zo nou ja, dat is teleurstelling, ja. Want het heeft te maken met een verruwing, met een gebrek aan tolerantie, maar ook eigenlijk de medemens niet als mens zien, tenzij het je uitkomt. En dat is de nagel in de kist van een tolerante, inclusieve samenleving. En dat baart me uiteindelijk het meest zorgen. Op 1 stond stil bij de motie die deze week werd ingediend door VVD-partijleider Dylan Jesselges. Samen met de PVV, BBB en NSC vroeg zij de Eerste Kamer te wachten met het behandelen van de spreidingswet. Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voormans vond het een staatsrechtelijke blunder. Want als demissionair minister verander je niet opeens van mening. Dit is minister Jesselges, die is minister van Justitie en Veiligheid in het demissionaire kabinet. Onder haar verantwoordelijkheid werkt Erik van den Burg als staatssecretaris. Daar is zij verantwoordelijk voor. Maar ze is toch ook fractievoorzitter en partijleider van... Ja, dat kan allemaal zo zijn, maar je kunt niet zomaar van kleur verschieten als jij in het demissionaire kabinet zit. We zagen even Mona Keizer interrumperen. Die zat in het demissionaire kabinet Rutte. En die zei iets over coronamaatregelen en die was binnen een uur of wat weg. Zij zat in het demissionaire kabinet. Daar geldt een regel, demissionair of niet. De ministerraad spreekt met één mond. De gemoederen liepen hoog op, ook bij de coalitiepartijen. Desondanks denkt CDA-partijleider Henry Bontebal niet dat de partijen uit het demissionaire kabinet stappen. Ik hoop dat deze mensen gewoon professioneel zijn en het algemeen belang dienen. Daar zitten ze voor. En ik hoop dat iedereen dat doet, dat ze elkaar aanspreken. En ik weet dat mijn 5 bewindspersonen die er nu zitten, op die manier erin zitten. Die zijn niet van plan het schip te verlaten als het moeilijk wordt. Okay. DPG Media wil RTL voor ruim 1 miljard overnemen. Maar wie zit er achter deze Belgische mediareus? Thomas Brunning van journalistenvakbond NVJ legt het bij Nieuwsuur uit. Nou ja, de familie van Tillo, hè, dat is eigenlijk de grote Vlaamse familie die dit bedrijf groot heeft gemaakt en die ook het in eigendom heeft, zou je kunnen zeggen. En dat is een in Vlaanderen machtige familie die dus zowel in Vlaanderen als in Nederland als in Denemarken belangrijke posities in de media hebben. En nu in Nederland echt veruit de grootste zou worden. Brunning snapt de stappen van RTL en DPG wel in een snel veranderende wereld van tv kijken. Maar toch vindt hij deze overname onwenselijk. Het heeft natuurlijk ook te maken met de pluriformiteitsdiscussie. Er zijn nu heel veel onafhankelijke titels, dat is ook heel belangrijk. Maar als dat allemaal onder één eigenaar komt en dat bedrijf wordt vervolgens verkocht, zoals we met Twitter in Amerika hebben gezien, ja, dan heb je ook kans dat er opeens een eigenaar komt die al helemaal niet meer begrijpt waar journalistieke waarden voor staan. En dat was gisteravond op radio en televisie. En dan naar de kranten, Jan. Het leger zoekt extra ruimte in Nederland. Ja, volgens Defensie is er nu te weinig plek om goed te kunnen oefenen. Staat op de voorpagina van het AD. Terwijl er door toegenomen dreiging wel sneller, vaker en langer een beroep op het leger wordt gedaan. Defensie wil nu extra ruimte om te vliegen en te schieten met zware munitie. Er moeten ook 2 extra munitiedepots komen en de krijgsmacht wil ook eigen havencapaciteit. En er moet veel meer dan nu met drones worden gevlogen. Een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het voedsel dat we eten. En dan met name het stukje vlees voor bij het avondeten. De Volkskrant schrijft erover op basis van een onderzoek van de Universiteit van Oxford. Vooral rundvlees heeft een hoog aandeel in die CO2-uitstoot. Volgens internationale maatstaven zou 16 kilo vlees per jaar het maximum zijn per persoon. In Nederland eten we gemiddeld 58 kilo. En in Hongkong, Amerika en Australië, daar vinden ze vlees nog veel lekkerder. Daar eten ze meer dan 120 kilo vlees per jaar. Wie nu begin 40 is, krijgt waarschijnlijk pas op zijn 70ste AOW, schrijft de Telegraaf. En dat valt slecht bij de vele tienduizenden Nederlanders, zegt de krant, die juist eerder willen stoppen met werken. Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat meer dan 80% een regeling wil om eerder te kunnen stoppen. Maar volgens de onderzoekers valt er niet aan te ontkomen dat we de komende jaren langer doorwerken. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. En die neemt na een dip door corona weer toe. En dan is de naam van Gom van Strien weer opgedoken in de kranten. Er waren meerdere signalen van verdere transacties bij Utrecht Holdings. Maar de bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht zag geen reden voor nader onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. En daardoor kwamen misstanden bij dat investeringsbedrijf pas jaren later aan het licht. PVV-senator Gom van Strien was directeur van Utrecht Holdings. Hij trok zich 2,5 week geleden terug als kabinetsverkenner. Toen naar buiten kwam dat zijn oud-werkgever aangifte tegen hem had gedaan vanwege oplichting en omkoping. Taiwan gaat over een maand naar de stembus. En die verkiezingen zijn cruciaal omdat ze de China-koers van het eiland zullen bepalen. Peking voert de druk op Taiwan steeds verder op. Dat is vooral te merken op Kinmen, een Taiwanese eilandengroep vlak voor de kust van China. Tot eind 1992 waren er op Kinmen ruim 100.000 Taiwanese militairen gelegerd. Ze legden een stelsel van tunnels aan ter voorbereiding op een mogelijke Chinese aanval. Correspondent Gary van Pinksteren ging er kijken. Ja, er staan hier buiten ook allemaal kanonnen opgesteld. En schepen, rompen van schepen. Want die tunnels waren zo groot en diep dat daar dus ook hele delen van de vloot in verborgen konden worden. En op de achtergrond hier hoor je schoten. Want er wordt hier in dit gebied geoefend voor mochten de Chinezen van het vasteland nogmaals hier willen binnenvallen. En ik hoorde dat die schietoefeningen nu vaker plaatsvinden dan vroeger. Nou, ik ben nu op de elektrische brommer aangekomen bij een grote zaak een beetje aan de rand van de stad. En dat is de zaak van Maestro Wu. En dat is de man die van oude artillerie messen maakt. Kijk, oh, het is hier inderdaad een beetje stoffig en zwart. Hij doet zijn handschoenen aan om ze een beetje te beschermen. Ik zie daar ook een zwart geblakende oven waar het vuur in gloeit. We zijn er eigenlijk al heel erg lang mee bezig, dit bedrijf in ieder geval. Want we maken eigenlijk al vanaf 1937 gebruiken we al dit soort oorlogsresten om messen en andere werktuigen van te maken. Nanin, Titi, Tolle, Tonijni en Kaisertolle. En u zelf, hoe lang doet u het al? En ik doe het al 50 jaar ongeveer. Waren er dan zoveel dat u ze nog steeds hier heeft liggen, dat u ze nog steeds kunt gebruiken? Vanaf 1958 werden die omhulsels niet gebruikt om explosieven te sturen, maar stuurde China daarin propaganda naar Chimmen. Waar bijvoorbeeld staat het mooie vaderland. Laten we weer verenigen met elkaar. En dus die propaganda, die kwam met die hulzen die dan niet ontplofte hier aan. Hij laat ook zien, wij deden dat ook. Dus twee kanten op ging die propagandaoorlog. En dat leverde een heleboel prachtige metalen hulzen op. Nou, een moment. Ik vroeg, bent u de laatste tijd weer extra bang dat het Chinese leger nogmaals de aanval inzet op Kinmen? Maar hij zegt, nee, daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Want we zijn toch allemaal, we komen uit dezelfde baarmoeder. We horen bij elkaar. Er is nu vrede. Ik denk niet dat het gebeurt. Maar Xi Jinping zegt toch wel dat hij Taiwan weer wil hebben. Ik denk niet dat Xi Jinping dat zal doen. Want hij ziet ook hoeveel schade de oorlog aanricht. Dus ik ben er eigenlijk niet zo bang voor. Meneer Tong Sampo, u bent hier een lokale volksvertegenwoordiger, zit in het lokale parlement. Mocht er op een gegeven moment toch een oorlog komen, hè, denkt u dan dat Taiwan daarop is voorbereid, dat Kinmen daarop is voorbereid? Ik vind dat we daar lang niet goed genoeg op voorbereid zijn. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de situatie in Zuid-Korea, hoe daar voorbereid is op oorlog, hoe daar het hele systeem in elkaar zit om op een dergelijke oorlog te reageren. Ik denk dat we op dat gebied nog heel erg veel te doen hebben. Denkt u eigenlijk dat Kinmen in dit hele politieke verhaal, hè, tussen China en Taiwan, dat Kinmen veel te vertellen heeft of veel te betekenen heeft? Wij zijn daarin erg afhankelijk als klein eiland tussen het vasteland en Taiwan. Zijn wij eigenlijk erg afhankelijk van de relaties zoals die tussen Taiwan en het vasteland zijn. Dat is te vergelijken met de positie van Taiwan tussen de Verenigde Staten en China. Daarin is Taiwan min of meer een speelbal. Wij zijn dan min of meer een speelbal in de relatie tussen Taiwan en het vasteland van China. Dus we zijn afhankelijk van anderen, maar wat mij betreft doen we er alles aan om te zorgen dat het hier op Kinmen zoveel mogelijk rustig en ontspannen blijft. Een reportage van Gary van Pinksteren vanaf de Taiwanese eilandengroep Kinmen. Het is tijd voor muziek. Nieuwe muziek, gloednieuwe muziek kan ik wel zeggen, gisteren uitgekomen. Uit Colombia. Carol G heet de zangeres. En het liedje heet Que Chimba de Vida. Con los míos en la MG, si ven algo brillando por ahí va a caer. Pasando por la calle donde la sudé, pero se siente macabro porque ya coroné. No tenía pola y ahora volamos en jet free. Ropa que no valía la cambié por Valentí. Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trending. Y yo lo que pero flexing. Qué chimba de vida. Estoy viviendo la life que quería. Hablaron mal, los puse a tragar saliva. Estos pa' los que dijeron que no podía. Chimba de vida, tengo la fucking life que quería. Haciendo todo lo que sueño algún día. No hay privacidad, pero hay buena compañía. Ay, bendiciones bastante. Llegamos a la disco, nos tratan como gangster. Una nena buena con piquete maleante. Trabajo duro, no quiero la vida de antes. Estoy haciendo dinero en cero en la cabina. Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía. De noche una rosa de ida Carolina. Estoy donde quería, qué chimba de vida. Estoy viviendo la life que quería. Hablaron mal, los puse a tragar saliva. Esto es pa' los que dijeron que no podía. Y aquí estoy viviendo chimba de vida. Tengo la fucking life que quería. Haciendo todo lo que sueño algún día. No hay privacidad, pero hoy buena compañía. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf 249 euro per maand. inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All in. En met Private Flex Lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu, 15 maanden gratis. Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Morgenavond, kerst op het château. Ik, Ilja Gort en mijn familie heten je gastvrij welkom op ons wijnchâteau in Bordeaux. We bereiden een spectaculair Frans kerstdiner voor onze Franse vrienden. En ik vertel je alles wat je moet weten over de perfecte kerstwijn. Morgenavond, kerst op het château, 21:30 bij Avro Tros op NPO 2. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. NPO Radio 1. 1 over half 8, hier is Jan met de hoofdpunten. Het aantal explosies in Nederland is dit jaar bijna verdriedubbeld. Vorig jaar waren er 228 ontploffingen bij huizen en bedrijfspanden. Dit jaar staat de teller al op 622. Afgelopen week was het vooral raak in Vlaardingen. Israëlische militairen hebben per ongeluk 3 Israëlische gijzelaars gedood in de Gazastrook. Volgens het leger zagen de militairen de 3 als bedreiging en werd er daarom geschoten. Premier Netanyahu spreekt van een ondraaglijke tragedie. In Vlissingen is na een brand in een huis een dode gevonden. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. De oorzaak van de brand is niet bekend en ook niet wie de dode is. En Rudy Giuliani moet ruim $148 miljoen betalen in een verkiezingsfraudezaak. De voormalige advocaat van de Amerikaanse ex-president Trump verspreidde beweringen over fraude door 2 verkiezingsmedewerkers in Georgia. Johnny Willemsen bij Weerplaza, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, na een paar dagen van slapen met kruiken en zo in de kou onder dikke dekens had ik het vannacht gewoon best wel warm. Was het zo'n warme nacht? Ja, het was zeker niet koud. Minimumtemperatuur op veel plaatsen rond 1 graad of 6. En dat is voor december, voor de tijd van het jaar, is dat eigenlijk een maximumtemperatuur. En vanmiddag wordt het 1 graad of 10. Dus we zitten eigenlijk ruim boven de normale waarde. Ja, en later dit weekend? Eigenlijk is het morgen de temperatuur vergelijkbaar. Het wordt een grotendeels droog weekend. Heel misschien een lokaal spatje motregen vanmiddag in het noorden. Mag eigenlijk geen naam hebben. Op veruit de meeste plaatsen verloopt het hele weekend droog. In het zuiden en midden en oosten van het land beginnen we vanochtend met wat zonneschijn, maar de bewolking neemt vandaag toe. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen wel bewolkt. Waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En morgen is het weerbeeld een beetje andersom. Morgen start het overal bewolkt en breekt juist van het zuidwesten in de middag de zon door. De temperatuur is dus hetzelfde als vandaag, ongeveer 10 graden als maximumtemperatuur. En nog staat ook morgen een stevige wind uit het zuidwesten. En als we een beetje de week in kijken, blijft het dan zo relatief warm en veel droog? Maandag nog wel, maar daarna niet meer. Vanaf dinsdag gaat het regenen en ook nog wat harder waaien. Wordt het eigenlijk echt herfstweer. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar met vaak temperaturen rond 1 graad of 10 overdag. Maar dus veel wolken, regelmatig regen en van tijd tot tijd een stevige wind. Dankjewel, Johnny Willemsen. Ster. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis, zorg voor leefkracht. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw en het is nu verkrijgbaar. Toyota gaat all-in met Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met Private Flex Lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Reinaard de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Het werd historisch genoemd, het resultaat van de klimaattop afgelopen week in Dubai. Voor het eerst ging het in een slotverklaring over het geleidelijk afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Namens Nederland was op die top ook een jongere vertegenwoordiger duurzame ontwikkeling. Zij is net weer terug uit Dubai. Goedemorgen, Sarah Oei. Hallo, goedemorgen. Wat vindt u van de uitkomst? Was die inderdaad historisch? Ik vind het historisch, zeker. Aan de andere kant heb ik ook een beetje een dubbel gevoel. Waarom? Dus het historische zit hem inderdaad in het... dat het heel goed is dat er een schade- en verliesfonds is. Dit is het fonds waar armere landen financiering uit kunnen krijgen... om de schade die door klimaatverandering is veroorzaakt te kunnen financieren. Inderdaad, wat u al noemde, dat het heel goed is dat we toch met 200 landen... hebben kunnen neerzetten dat we toch wel naar een uitfasering van fossiele brandstoffen toe moeten... Mm-hmm. Maar een dubbel gevoel zit hem toch wel in dat wij als jongeren, zowel Europees als internationaal, toch wel veel sterkere taal zouden willen hebben en veel ambitieuzere teksten op die uitfasering van fossiele brandstoffen. Dat is natuurlijk ook een erg politiek term geworden de afgelopen weken. En wij merken wel echt dat een stevigere tekst ambitieuzer en beter had moeten zijn. Kunt u een voorbeeld geven van iets waarvan u zegt... dat staat nu op papier op een manier die ik eigenlijk liever anders had gezien? Het zijn natuurlijk Engelse termen. Dus dat is lastig om meteen in het Nederlands te vertalen. Ja, maar het is de term phase-out fossil fuels is natuurlijk veel voorbijgekomen in de onderhandelingen. En dit is eigenlijk in het Nederlands het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Nu wordt inderdaad fossil fuels, dus de fossiele brandstoffen wordt wel genoemd, wat heel goed is. Alleen sterkere taal hierop, dus echt het uitfaseren ervan, mist. En het blijft nu erg vaag. En ik denk dat landen nog steeds een makkelijke uitweg hebben om het niet meteen in gang te zetten, het uitfaseren. Dus stevige taal en stevige teksten hadden wel... namens jongeren was dat een beter idee geweest. Wil je als jongeren misschien ook meer dan, laten we zeggen, gevestigde machthebbers? Ja, ik denk het wel. Want het gaat ook over onze toekomst. Wij lopen hier nog langs het rond. Dus ik denk dat wij als jongeren zeker ambitieuzer zijn, ja. En worden jongeren ook meegenomen hierin? Wij hebben als Nederland dus jongerenvertegenwoordigers. Dus wij zitten officieel in een Nederlands delegatie. Dus wij kunnen Nederland altijd aanspreken op wat er beter kan, wat er ambitieuzer kan. Maar helaas is dit nog niet, zelfs in Europa hebben we nog landen die geen jongerenvertegenwoordigers hebben. Dat component mist. En als je kijkt naar wat voor jongeren er rondlopen op zo'n kop, zijn het voornamelijk wel hele westerse jongeren of Europese jongeren. Dus we zijn ook een beetje verkeerd vertegenwoordigd, vind ik soms. Maar zeker in Nederland worden we wel echt meegenomen, ja. En wat heeft u daar dan kunnen inbrengen, ook op die top? Toen ik jongerenvertegenwoordiger werd, heb ik campagne gevoerd. Want wij worden allemaal democratisch verkozen. En daar heb ik heel erg in mijn campagne ook al heel erg gefocust op luchtkwaliteit. Tijdens de COP in Egypte, dus de klimaattop in Egypte en de klimaattop nu in de Verenigde Arabische Emiraten, heb ik hier ook heel erg op gefocust. Ja, want dit is uw tweede klimaattop al, hè? Ja, klopt. Ja. Dus ik heb heel erg gefocust op de link tussen gezondheid en klimaatverandering. Want ik denk dat die link vaak nog vergeten wordt. Ja. En jaarlijks sterven er nu al meer mensen aan slechte luchtkwaliteit wereldwijd dan aan roken. En de kosten, zowel in levens als in geld, gaat alleen maar oplopen als we daar nu niks aan doen. We hebben de afgelopen 2 jaar heel veel aandacht ervoor. En zie je dat punt ook terug bij jongeren uit andere landen? Hebben jongeren over de wereld eigenlijk dezelfde punten die ze naar voren willen brengen op zo'n top? Iedereen onderstreept dit probleem natuurlijk wel van gezondheid en die link met klimaatverandering. Maar wat je vooral ziet, we hebben afgelopen zondag nog een diner gehad met verschillende jongeren, ook uit Irak en Egypte. En wat zij eigenlijk heel erg onderstrepen is een gemis in juiste kennis en informatie over klimaatverandering binnen de lokale bevolking. Dus in Nederland zijn jongeren wel op zich door sociale media of door het jeugdjournaal of door het te bespreken in de klas wel enigszins weten ze wat de klimaatverandering is. Ja. Ja, exact. Maar zij gaven echt aan van die informatie en die kennis mist en daar moeten we nog een gat in dichten. Ja. Dank, Sarah Oei. Jongerenvertegenwoordiger namens Nederland op de klimaattop in Dubai. Voor de tweede keer in 2 jaar stemmen de Chilenen over een nieuwe grondwet. Dat gaat morgen gebeuren in een referendum. Het eerste voorstel dat in september vorig jaar werd voorgelegd, werd afgewezen. Veel mensen gingen dat voorstel te ver. Zij vonden het te progressief. Correspondent Boris van der Spek, normaal in Chili, maar nu eventjes in Nederland. Goedemorgen. Boris, hoe ziet dit nieuwe voorstel er dan uit? Nou, dat nieuwe voorstel dat is echt aannemelijk conservatiever dan de huidige grondwet. Die stamt uit het tijdperk van Pinochet. Daar staan voorstellen in over vrouwenrechten, die bijvoorbeeld abortus heel ver terug. De rechten daarop eigenlijk terugschroeven. Zelfs de morning after pill kan verboden worden onder dit nieuwe voorstel. Inheemse rechten die zo ver gevorderd werden onder het vorige voorstel zijn nu ook een stuk minder. Dus het gaat echt om een conservatiever voorstel dan de huidige grondwet of dat eerdere voorstel. Echt een grote stap terug, kan je wel stellen. Dus als ik het goed begrijp, er was een grondwet. Toen kwam er een voorstel om dat te weigeren. Dat vonden veel mensen te progressief. Nu is er een nieuw voorstel en dat gaat dus helemaal de andere kant op. Hoe kan dat? Dat is een proces, om het heel kort samen te vatten. Het komt allemaal uit 2019. Toen gingen de Chilenen massaal de straat op tegen ongelijkheid, tegen pensioenen die te laag zouden zijn, dure zorg, duur onderwijs. Dat was allemaal volgens hen verankerd in die grondwet van Pinochet. Nou, ze zijn inderdaad toen met een nieuw voorstel gekomen dat heel progressief was. En daardoor is er gezegd van deze grondwet hoeven we niet, maar we gaan het wel opnieuw proberen. En toen is er nog een conservatiever orgaan gekozen. En die zijn dus met dit resultaat gekomen waar zondag over gestemd wordt. En dat is een resultaat wat ik dus net zei, dat zo conservatief is, dat het dat waarschijnlijk ook niet gaat halen. Maar precies, want de mensen die in 2019 de straat op gingen voor een nieuwe grondwet, die gaan dit dan helemaal niet goedkeuren, toch? Nee, en dat is eigenlijk wel ironisch. Dat de mensen die dus in 2019 demonstreerden voor verandering en voor een nieuw Chili tegen die grondwet van Pinochet nu in principe campagne aan het voeren zijn om te zorgen dat die grondwet van Pinochet nog steeds het document van Chili blijft. Ja. Wat zegt dit nou, want dit klinkt natuurlijk bizar, Boris. Wat zegt dit nou over de politieke situatie in Chili? Er is gewoon op heel veel gebieden een grote crisis in Chili. En dat spreekt zich ook weer heel erg terug in dit hele proces wat 4 jaar heeft geduurd. Er is gewoon een hele diepe institutionele crisis. Dus mensen die echt gewoon geen vertrouwen meer hebben in alles wat de politiek zegt, of het nou vanuit de regering komt of vanuit het parlement. Politieke partijen hebben geen vertrouwen meer. Op economisch gebied loopt het stroef. Maar de kans is dus wel groot dat over een paar jaar die Chilenen elkaar aankijken en zeggen van er is helemaal niks veranderd in ons land. En ze gaan weer de straat op dan. En dan kan het nog best een stuk grimmiger zijn dan in 2019, toen het ook best gewelddadig was. Dus als ik jou zo hoor, dan gaat dit referendum van morgen over een nieuwe grondwet hoe dan ook niets oplossen? Nee, of je krijgt een grondwet die de problemen waar dus zo lang tegen gedemonstreerd is, eigenlijk nog uitdiept, dus nog groter maakt. Of je krijgt nog steeds die grondwet van Pinochet. En die problemen die dus leven in Chili, met name bij de middenklasse, die worden gewoon niet aangepakt. En uiteindelijk is het ook een beetje desillusie dat er 4 jaar lang voor niks aan grondwet is geschreven en ongelooflijk vaak gestemd is. En dat is toch best wel een bittere uitkomst voor best veel mensen. Correspondent Boris van der Spek, dank je wel. Radio. Wie luistert, weet meer. In Kenia besluiten steeds meer vrouwen om als huishoudhulp naar de Golfstaten te gaan. Ze gaan naar landen als Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. De Keniaanse regering stimuleert dit, terwijl bekend is dat veel vrouwen er slecht worden behandeld en soms zelfs worden misbruikt. Toch zijn veel Keniaanse vrouwen erg gemotiveerd om te gaan. Holy eat. Drink. Ishram. De eerste woorden Arabisch voor tientallen Keniaanse vrouwen. In blauwe schorten staan ze in hun keuken. Ze leren koken, maar ook woorden zoals drinken, eten en rijst. En hoe je in het Arabisch je bazin wakker maakt. Yalla, goom. Goom, yalla. Wake up, wake up. Al deze vrouwen gaan binnenkort naar de Golfstaten, onder meer Saoedi-Arabië en Qatar, om te werken als hulp in de huishouding. Koken, wassen en kinderen verzorgen. Tijdens deze cursus komt het allemaal langs. Top, I will start from top. I don't go downward. Top. In een klaslokaal naast de keuken staat de 35-jarige Miri Ukwiri. Ze veegt met een babydoekje de billen van een plastic pop schoon. Net zoals de meeste andere vrouwen hier is ze al lang werkeloos. En alleenstaande moeder. You don't have adequate work. You search for employment here. It's a problem. What is motivating us to go to the Middle East? Okay? What have we left behind? De vraag naar Keniaanse hulp wordt steeds groter, zegt de directrice van deze school, Edith Moroko. Kenya has already trained about more than 150,000 women who are destined to go to the Gulf. Er is geen stoppen aan. They want many more. They want they want many more. There is no limit as to how many they can take. So in this institution, we will prepare you also on how to survive. Okay? Goed voor de regering om zo buitenlandse valuta het land in te krijgen. Maar de Keniaanse advocate Annette Mabogo maakt zich grote zorgen. When the number of labor migration goes up in terms of workers moving, we also expect that the abuse would go higher. Eenmaal in een van de golfstaten staan ze er alleen voor. So we are talking about physical abuse. Also sexual abuse. Het afpakken van paspoorten, lange uren, fysiek geweld en zelfs seksueel misbruik. Het gebeurt veel. It happens a lot. It happens a lot. Het overkwam Brenda, die naar Saoedi-Arabië ging om geld te verdienen voor haar gezin. My employer used to beat me up. Because every time when I complain to her, I tell her that. Brenda moest soms 18 uur per dag werken. And you are overworking me. The only answer she would give me, she'll just say that I bought you. Why are you refusing to work? And you are my servant. You see. Brenda heeft een waarschuwing voor de nieuwelingen. So what I'm going to tell the women, please don't leave your country and go to work to a country that you don't know the information about it. Terug naar de huishoudschool. How do you relate with the other workers that you may find there, or even the members of the household? These are all very, very important things. De nieuwelingen die kennen de verhalen van misbruik, maar wanhoop drijft hen toch die kant op. De hoop is hier dat ze wel een goede baas krijgen. I'm just praying to God that when I go there, I got a good family. Yeah. Over een paar weken weten ze het. Dan vertrekken ze. Een reportage was dat van Alice van Gelder vanuit Kenia. Sportnieuws, Jan. Darter Kevin Doets heeft op de eerste dag van het WK darts net niet weten te stunten. Nee, dat is jammer. In de tweede ronde van het grootste darts-toernooi van het jaar speelde Doets tegen titelverdediger Michael Smith. Doets die gooide met bijna 100 gemiddeld de partij van zijn leven. Maar Smith die stelde net op tijd orde op zaken. En die won met 3-2, zagen we bij Viaplay. Dan moet dit voor Michael Smith. Triple 17 is niet gevonden. Dus 18 en tops. Match dart 6. Die is wel raak. En dan moet er ook echt even wat uit, hoor, bij Michael Smith. Eerder op de avond won Doets zijn eerste rondepartij overtuigend met 3-0 van een Amerikaan. Roos Wetsloot en Kate Oldebeuving zijn er bij de WK Skateboarding niet in geslaagd de finale van het onderdeel Street te bereiken. Bij dat onderdeel moeten skateboarders over een parcours van trappen en leuningen skaten. In de halve finales moesten de twee Nederlanders bij de beste 8 eindigen, maar dat is niet gelukt. Wetsloot werd 10e en Oldebeuving 13e. Kimberly Bos heeft in Innsbruck haar eerste zege van het seizoen behaald bij wereldbekerwedstrijd Skeleton. Vorig jaar was ze op dezelfde baan ook al de snelste. Haar allround kwaliteiten komen naar eigen zeggen goed tot uiting in Oostenrijk. Ja, ik denk dat de combinatie is van dat ik en wel een relatief sterke start heb en heel goed kan sturen. En je ziet dat er toch nog veel meiden in het veld zijn die of heel sterk kunnen starten of heel goed kunnen sturen, maar de combinatie een beetje missen. En ik denk dat dat echt in mijn voordeel was vandaag. Het klinkt wel zo'n handige combinatie. Jazeker wel. Ja. Je kan niet zoveel natuurlijk op zo'n plankje. Nee. Maar ja, goed. Voetbal. Willem II heeft de tweede periode in de keukenkampioendivisie gewonnen. Tilburgers wonnen gisteravond overtuigend met 4-1 van Helmond Sport. En aanvoerder Erik Schouten vond dat hij en zijn teamgenoten een klein feestje mochten vieren. Met de nadruk op klein, zei hij tegen ESPN. Ja, maar ik denk dat het gewoon een mooie beloning is. En dan mag je het ook heel even vieren. Alleen, we weten ook dat we, ja, dinsdag staat er alweer een potje op programma, volgende week vrijdag. Het wordt gewoon weer een zware week. En laat ons nu eventjes vieren, en met het publiek ook, want die hebben natuurlijk ook wat mindere tijden gehad de afgelopen jaren. En ja, het is mooi, maar wat Hilter al zegt, nou, we hebben nog niks. De trainer gaat een bakerootje nemen, wat gaan jullie drinken straks? Wij drinken niet. Eiwitshake. Centrums, picking up the pieces. Deventer maakt zich op voor het jaarlijkse Dickensfestijn. Een weekend lang is het middeleeuwse bergkwartier, deel van de oude binnenstad van Deventer, aangekleed in de stijl van deze Engelse schrijver. Alle personages bekend uit de verhalen van Charles Dickens lopen daar rond. En wie er ook rondloopt is Onno Beukers. Goedemorgen, Onno. Ben jij al Scrooge of Oliver Twist of zo tegen het lijf gelopen daar? Nee, die liggen nog te slapen, denk ik, op dit moment. Maar er gebeurt hier genoeg, hoor. En ik zeg wel, ik zou hier niet mogen lopen, normaal gesproken, met mijn radioapparatuur, als ik hier werkzaam zou zijn. Want alles wordt hier helemaal veranderd. Alles wordt helemaal aangepast in de tijd van Dickens. En Lisbeth Velder-Strik, u bent de dochter van Emmy. Precies, dat klopt. En Emmy heeft het allemaal bedacht, hè? Ja, dat klopt ook, ja. Hoe is het Dickens Festival ontstaan? Nou, het is Dickens Festijn, niet festival. Mijn moeder had de Dillen en Camille. En wij moesten aan de kopen zondagen. En toen dacht ze, dat wil ik wel. Maar dan ga ik iets leuks doen. En mijn moeder is nogal van het verkleden. Dus toen zei ze, dan maak ik er een Victorian, een Dickensian Christmas van. Nou, en dat is eigenlijk uitgemond in het Dickens Festijn. omdat de koopzondag werd ingevoerd, precies, is er nu een Dickens-fanstein. Nou, eigenlijk wel. Daar komt het wel op neer, ja. Uw moeder was fan van Dickens? Ja, en heel groot fan van Engeland. Maar zeker ook als jong meisje altijd Dickens gelezen door haar vader. Die ook dat heel erg mooi vond om te doen en om te lezen. Dus zo is dat een beetje ontstaan. Ja, en hoe is dat voor uzelf? Ik ben ermee opgegroeid, hè. Dus ik heb de eerste meegemaakt. En waarschijnlijk ga ik de laatste ook nog wel meemaken, denk ik. En het is gewoon heel erg leuk. Ja. We staan in de Walstraat, die kom je binnen. Het is hier helemaal versierd. Wat is nou die Dickens-sfeer? De Dickens-sfeer is de saamhorigheid van ondernemers, maar ook passanten, dus ook eigenlijk onze bezoekers. Het met elkaar iets moois neer kunnen zetten, dat is Dickens. Ja, en dan ga ik even naar Adrie van Essen, want dat wordt heel ver doorgevoerd. En een van die dingen, nou, die horen we hier voorbij rollen. Dat is een ton, en die ton is een afvalbak. Ja, dat klopt. We hebben tientallen tonnen hebben we hier in het gebied staan, inderdaad, om het gebied de 19e-eeuwse sfeer te gaan creëren. Ja, en daar wordt alles aan gedaan, hè? Eigenlijk kan niks meer hetzelfde blijven hier in de straat. Het klopt. Je gaat niks meer zien, inderdaad, van de huidige tijd, zeg maar. Dus dat gaat zijn over het straatmeubilair. Die gaat er niet zijn. Dat gaat over de gevels die aangepast worden. Het gaat over de mensen, zeg maar, ook, hè, die de kleding hebben. En die mogen geen horloge dragen. Die mogen geen gymschoenen aan. Ze moeten de kleding dragen zoals het werd gedragen, zeg maar, in de 19e eeuw. Dus iedereen moet zich volledig wanen dat je in de 19e eeuw bent, zeg maar. Je komt hier de 19e eeuw binnenwandelen. Ja, want ik zie hier, hè, er zijn afvalbakken. Die tonnen, we hoorden er net eentje voorbij rollen, die worden dus neergezet. Maar er staat ook nog een gewone afvalbak. Wat gebeurt daar dan bijvoorbeeld mee? Precies. Er zijn zometeen, nou, ik denk een mannetje of 80... gaan we zometeen nog door dit hele gebied heen. En dan gaan we met heel veel jute. Onder andere gaan wij heel veel dingen bekleden, zodat die dingen allemaal uit het zicht zijn. En dat je het dus niet meer gaat zien zometeen. Ja, alles wordt in die sfeer gebracht. In die sfeer van Dickens. Wat is nou eigenlijk uw eigen favoriete Dickens-verhaal? Great Expectations is mijn favoriete verhaal. Ja, en waarom? Omdat dat een jongen is die kansarm is en door een weldoener kan gaan studeren. En het blijkt dus dat die weldoener eigenlijk een convicted criminal was, maar op het goede pad is gekomen en hem dan ook weer helpt. Dus ja, dat is het mooiste dat er is. Iets helemaal van deze tijd, ja, denk ik ook. Ja, ook. De kloof tussen arm en rijk. Hij wordt een klein beetje gedicht hier dit weekend bij het Dickensfestijn. En zometeen. De fietsen zijn al weggehaald. De hekken gaan ervoor. En dan vanochtend wordt hij geopend. En dan staan er het hele weekend waarschijnlijk rijen. Ja. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Deze traditie staat wat dat betreft nog wel wat onder druk. Bloedhonden, jachthoorns en klassieke kostuums. De slipjacht. Malou Wagenmaker en Bo van Meer maakten er een prachtige documentaire over. Een gedicht kan vaak vrij snel een heleboel dingen oproepen en even aanraken. Missen en herinneren en de wonderlijke stilte van de doden. Een essay van Marjoleine de Vos. En steeds is alles er. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En Kees Boonman, de politiek. Hij kan goed met de hamer overweg. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand.

King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur opleidde als nooit tevoren. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Het nieuwe seizoen van Karo en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het Israëlische leger heeft in het noorden van Gaza gisteren per ongeluk 3 gijzelaars gedood, meldt het leger zelf. Die mannen werden ten onrechte gezien als een gevaar. Journalist Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Ralf, wat is er gebeurd volgens het Israëlische leger? Volgens het Israëlische leger in het noorden van de Gazastrook, in Shuaya, in Gazastad, er wordt al een week hevig gevochten. En daar stuitten ze op 3 mannen waarvan ze dachten dat die een dreiging vormden. Het bleken dus gijzelaars te zijn. Ze waren ofwel ontsnapt de momenten daarvoor, of achtergelaten door Hamas. Ja, ze hebben hen doodgeschoten. Ja, en hoe zij in dat gevecht terecht zijn gekomen is dus niet helemaal duidelijk. Dat is niet helemaal duidelijk, maar de soldaten die daar opereren, die zijn erg alert, zeker omdat Hamas en andere groepen daar eigenlijk sinds de afgelopen paar dagen ook zelfmoordterroristen inzet. Vandaar dat ze waarschijnlijk extra alert waren en die mensen helaas hebben doodgeschoten. Hebben doodgeschoten. En hoe snel beseften ze dat niet de goede mensen, of niet de mensen waren die ze op het oog hadden, zeg maar? Dat hadden ze vrij snel door. De lichamen zijn vervolgens voor verdere identificatie en wat er precies gebeurd is meegenomen naar Israël. Ze hebben speciale protocollen nu uitgebracht. Onduidelijk is hoe die precies werken, maar hoe ze in de toekomst zulke incidenten moeten voorkomen. En gisteravond zijn al meteen hier in Tel Aviv honderden mensen woedend de straat opgegaan, omdat ze menen dat Israël niet de voorrang geeft aan de veiligheid en de eventuele vrijkomen van de gijzelaars, maar aan het militaire offensief. Dus dit incident is hard aangekomen hier in Israël. En die slachtoffers waren 3 mannen. Wat weten we over die mannen? Het waren 2 Joodse Israëli's en 1 Bedouin die in de buurt van Kfar Aza, een van die kibbutzen rondom Gaza, waren ontvoerd op 7 oktober. Je ziet dat er steeds meer gijzelaars ook sterven. Gisteren hebben ze al 3 lichamen van gijzelaars, naast de 3 die werden gedood, hebben ze uit Gaza gehaald, het Israëlische leger. En van de 132 gijzelaars die nog vastzitten in Gaza, daar men gaat men vanuit dat er zeker 20 daarvan ook al zijn overleden. We hoorden net in het nieuws al dat premier Netanyahu dit een ondraaglijke tragedie noemt. Hoe wordt er verder in Israël gereageerd? Bij veel mensen is het nieuws ook nog niet bekend. Hier is gisteravond de Shabbat ingegaan, waarbij veel mensen het nieuws en de telefoon uitzetten. Maar zoals gezegd, honderden zijn hier in het Centraal Plein, waar al heel het jaar wordt gedemonstreerd. Eerst tegen juridische vormingen, nu tegen de regering. Hoe ze omgaan met de gijzelaars in Gaza. Daar is gisteren gedemonstreerd. En ik verwacht dat er vanavond, als de Shabbat afloopt, dat er grote protesten zullen zijn om die mensen, die 132, waarvan er dus 20 dood zijn, uiteindelijk terug te krijgen. Met name zijn ze woedend, ook de familieleden van de gijzelaars, dat Netanyahu eerder deze week een bezoek van de Mossad-baas aan Qatar, die onderhandelingen over een eventuele nieuwe deal wilde opstarten, tegengehouden. En nu zou Netanyahu toch om zijn gegaan om de Mossad-baas alsnog dit weekend naar Qatar te sturen om te kijken of er eventueel nog een akkoord mogelijk is met Hamas. Dankjewel, journalist Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Steeds meer rederijen mijden de Rode Zee. Ze laten hun containerschepen omvaren omdat het er te gevaarlijk is. De Sjiïtische Houthi-rebellen, die zich solidair verklaren met de Palestijnen in Gaza, vallen alle schepen aan waarvan ze vermoeden dat die een link met Israël hebben. De rederijen vragen nu om maatregelen. Annette Koster is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er gebeuren wat u betreft? Ja, dat is eigenlijk in die zin vrij simpel. De reders vervoeren goederen van A naar B en die mogen nooit onderdeel worden van dit soort geopolitieke verhoudingen. En die dienen dan ook bescherming te krijgen. Bescherming om die goederen te kunnen vervoeren. En dat wil zeggen militair ingrijpen in de zin van beschermd door die routes varen. Dan wel wat er nu ook al gebeurt, het uit de lucht schieten van raketten en drones. Ja, want hoe zou dat er concreet uit moeten zien, die begeleiding? Nou ja, wat we eerder natuurlijk ook hebben gezien al in de straat van Hormuz, waar er ook een geleide missie was, waarbij de schepen werden beveiligd. Dat geldt hier eigenlijk ook bij. Dus we moeten zorgen dat die route eigenlijk gewoon weer veilig wordt en dat de schepen van die route gebruik kunnen maken, in plaats van inderdaad het omvaren via Kaap de Goede Hoop richting Europa. En andersom. Denkt u dan aan begeleiding door schepen van de marine? Of zegt u een militaire aan boord van de schepen? Nou, in beginsel begeleiding door vergratten en niet zozeer aan boord van de schepen. Dat is ook een heel erg groot proces, zoals dat nu ook al gaat met VPD's, Vessel Protection Detection Teams. Dus dat wil zeggen mariniers die aan boord van de schepen gaan. Dat kennen we al, maar in dit specifieke geval, het gaat om zoveel schepen om aan boord van die schepen allerlei militairen te zetten. Dat zou niet helpen. Bovendien, je ziet dus dat er ook veel sprake is van raketaanvallen en droneaanvallen. Ja, en dan zijn die militairen net zo'n groot potentieel slachtoffer als onze bemanningsleden. En dat willen we natuurlijk te alle tijden voorkomen. U vraagt dus om extra begeleiding. Nou, is de Amerikaanse marine al in dat gebied aanwezig? Is dat niet genoeg? Nou, klaarblijkelijk niet. Dat is eigenlijk het simpele antwoord. Want op dit moment vinden er steeds meer aanvallen plaats. En wat u ook al zei, containerschepen zoals van Maersk en Hapag-Lloyd hebben al besloten om te varen. Of in ieder geval die route daar te stoppen. Er vaart veel meer dan alleen containerschepen. En de aanwezigheid van de Amerikaanse marine zal onvoldoende zijn. Ik verwacht dat dit iets is wat door de hele internationale gemeenschap gezamenlijk moet worden opgepakt. Zijn er al Nederlandse schepen die zijn aangevallen door de Houthis? Nee, bij ons weten niet. In ieder geval, als je kijkt naar de vlaggen die momenteel zijn aangevallen, zijn dat vooral Bahama's, Marshall Islands, Panama en dergelijke. Dat zou ook Nederlandse schepen kunnen zijn die onder die vlag varen. Maar nee, dat is niet het geval. Tot op heden geen Nederlandse reders betrokken. En zijn er gelukkig Nederlandse rederijen die omvaren? Ja, er zijn op dit moment reders die daar nog varen. Voor hen is het heel erg lastig om te beslissen wat te doen. Hè? Anders dan gewoon doorvaren. Want keren heeft, net als dat je in het midden van de tunnel staat, vaak weinig zin. Bovendien zit je dan met je brandstofvoorraden. En er zijn op dit moment reders die, terwijl ze nog de keuze hebben, zeggen van nou oké, dan gaan we die 10 tot 15 dagen extra varen via de zuidelijke punt. Ja, want het is nogal een route, hè, als je moet omvaren. Ja, wat ik aangeef, met een gemiddelde snelheid van zo'n 15 knopen zal je daar zo'n 10 tot 15 dagen langer over doen. En dat betekent dus vertraging in de aflevering van de goederen. Maar dat betekent ook extra kosten, want het kost niet alleen meer tijd, maar ook meer brandstof. Ja. Maar ja, alles voor de veiligheid van schip en vooral van bemanning. Alles voor de veiligheid van het schip en voor de bemanning, zegt u. Maar het levert een hoop extra kosten op. Is iets bekend over hoe groot de schade is? Nee, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Kijk, toen, zoals bij de blokkade van het Suezkanaal door de Ever Given, is achteraf allemaal berekend hoeveel schade er in totaal mee gepaard was gegaan. Daar kan ik nu totaal nog geen indicatie van geven. Dat zou alleen maar speculeren zijn. Directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Annette Koster, dank u wel. Nieuws uit de andere media dan. Jan, vuurwerkvrije vakantieparken zijn populair. Ja, volgens Omroep Gelderland is het aantal vuurwerkvrije vakantieparken in heel Nederland met 22% toegenomen. En ze zitten nagenoeg allemaal vol. Voornamelijk hondeneigenaren boeken een huisje tijdens de jaarwisseling. Dat zulke rustige parken tijdens de jaarwisseling in trek zijn. Dat merken ze ook bij vergelijkingswebsite Parkvakanties. Sommige parken staan toe dat kinderen die er zijn op één plek wat vuurwerk mogen afsteken. Op andere parken zijn echt alleen sterretjes het enige wat is toegestaan. Suriname vreest ernstig geweld als komende woensdag oud-president Desi Bouterse kan worden veroordeeld voor de decembermoorden. Uit de geheime nota van de Veiligheidsdienst in handen van de Telegraaf. Daar wordt gerept van mogelijk geweld. Een dreigingsanalyse van de Surinaamse politie is erg onheilspellend. Alle politiediensten en legereenheden zijn in opperste staat van paraatheid. Dat rapport somt een aantal grote risico's op, waaronder het gegeven dat sympathisanten van Bouterse over een groot aantal wapens beschikken en ook munitie, en dat ze de spullen ook allemaal kunnen gebruiken. Het geweld met explosies moet stoppen. Die oproep doen verschillende burgemeesters uit de regio Rotterdam, nadat er dit jaar al meer dan 200 explosies zijn geweest. Rijnmond deed verslag van het overleg dat de burgemeesters hadden met het OM en met politiebaas Fred Westerbeke. Burgemeester Bert Wijbega van Vlaardingen is er helemaal klaar mee. Nou, de hele buurt zeggen ze, we hebben eigenlijk gewoon scheid aan jullie. En ze steken ook een middelvinger op naar de burgemeester en alle partijen die helpen om dit aan te pakken. Het is een dikke middelvinger en ze kunnen een stevige reactie verwachten. En de burgemeesters komen nu vanaf nu maandelijks bij elkaar om erover te praten. Het Nederlandse leger wil meer ruimte om te kunnen oefenen. Volgens Defensie is daarvoor nu te weinig plek in Nederland, schrijft het AD. Terwijl er door toegenomen dreiging wel sneller, vaker en langer een beroep op het leger wordt gedaan. Defensie wil nu extra ruimte om te vliegen en te schieten met zware munitie. Er moeten ook 2 extra munitiedepots komen. En verder wil de krijgsmacht eigen havencapaciteit. En er moet veel meer dan nu met drones worden gevlogen. Chasing Pirates, Norah Jones. Het is een spannende dag voor het Vaticaan. Na 2,5 jaar en 85 zittingen wordt vandaag het vonnis geveld in de zaak rond kardinaal Angelo Becciu. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor een mislukte vastgoedaffaire die het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro heeft gekost. Andrea Vrede, Vaticaan-correspondent, goedemorgen. Andrea, een kardinaal die in vastgoed zit. Zou je me dat nog even willen uitleggen? Ja, je moet bedenken, de Rooms-Katholieke Kerk heeft heel weinig inkomsten. Hè. Ze hebben donaties, giften en natuurlijk de kaartverkoop van de Vaticaanse musea. Maar ze hebben wel heel veel kosten. Hè. De kerk moet salarissen, pensioenen betalen van personeel, van priesters over de hele wereld, projecten, religieuzen, ziekenhuizen, scholen, ga maar door. En om dat te kunnen bekostigen, doen ze investeringen via de bank, hun eigen Vaticaanse bank. Nou, kardinaal Becciu was van 2014 tot 2018 verantwoordelijk daarvoor. Hij was een soort minister van Binnenlandse Zaken bij het Vaticaan. En men heeft toen geïnvesteerd in een groot pand, een heel luxe pand, een voormalig warenhuis van Harrods in Londen. En dat is helemaal misgelopen, met een enorm verlies dus, zoals je al zei, 140 miljoen euro. En toen dat eindelijk boven water kwam dankzij journalistiek onderzoek, ja, toen bleek dat het aan alle kanten stonk. Ja, hoe heeft dat zo mis kunnen gaan dan? Ja, nou, Becciu was niet de enige die ermee bezig was. Hij was een beetje de hoogste baas, maar er waren nog 9 andere verdachten nu. En dat zijn advocaten, een bankier, een accountant, een financiële bemiddelaar die behoorlijk louche was en die eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat de prijs van dat pand enorm is opgedreven en allerlei rare, allerlei rare bureaucratische handelingen die ervoor gezorgd hebben dat het gewoon het verlies gigantisch werd. En terwijl dat onderzoek dus liep van de Vaticaanse justitie, bleek dat er rond Becciu nog veel meer dingen eigenlijk niet klopten. Oh, wat klopte er dan nog meer niet? Ja, in zijn geval, de kardinaal komt uit Sardinië. En het bleek dat hij nogal wat geld uit de giften voor de armen had gebruikt en doorgesluist naar zijn 2 broers op dat eiland om projecten te doen. Dus geld van de kerk. En dat hij geld besteedde aan andere projecten in Afrika, gerund door een buitengewoon flamboyante dame. En hier wordt het heel erg Dan Brown-achtig. Zij heet Cecilia Maronja. En zij heeft 500.000 euro van de kardinaal gekregen om, ja, ze zou een soort expert zijn van internationale betrekkingen, om te helpen te bemiddelen bij het vrijlaten van een gekidnapte religieuze in Mali. He, ze was een soort van geheim agenten. In werkelijkheid bleek dat ze erg veel geld besteedde aan mooie Prada-tassen en luxe parfums. Lijkt mij een film anders, ja. Ja, het is een film. Ja, dan nu het vonnis dus. Heb jij enig idee wat daaruit zou kunnen komen? Nou, je zei het al in het begin, 2,5 jaar, 85 zittingen met ontzettend veel rare wendingen. Ook de paus die ingreep met 4 decreten en de regels van het proces veranderden. Dus het is helemaal onduidelijk. Wij zijn als journalisten de weg een beetje kwijt. Tegen Becciu is 7 jaar en 3 maanden geëist. Een kardinaal, hè, in de gevangenis en een geldboete. Alle verdachten samen, 9 man, in totaal 73 jaar. Nou ja, het is heel duidelijk dat er eigenlijk niet echt een winnaar uitkomt. Want als ze allemaal veroordeeld worden, dan is het een heel bijzonder en raar proces dat eigenlijk niet goed lijkt te kloppen volgens de verdediging. En dan gaat iedereen in hoger beroep. Als het niet gebeurt, als er een vrijspraak komt, ja, dan is het heel erg jammer voor Paus Franciscus, want die zag dit als een modelproces om corruptie aan te pakken. Dus het is onduidelijk. Vanmiddag gaan we het weten. Rond 4 of 5 uur wordt die uitspraak verwacht. Dank je wel, correspondent Andrea Vrede. Servië mag morgen naar de stembus voor een nieuw parlement. Het land heeft een onrustig jaar achter de rug met als dieptepunt 2 massaschietpartijen. In totaal vielen daarbij 17 doden. Daarna gingen veel mensen de straat op uit protest tegen het geweld in Servië en tegen de rol van de regering daarin. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, zal dit voor veel mensen hun stem bepalen? Nou, wel voor mensen die hier voor de straat zijn opgegaan. Na die 2 schietpartijen in mei die je al noemde, waarvan eentje op een school, gingen Serviërs wekelijks de straat op om te protesteren tegen het geweld in de Servische samenleving. En dan vooral het goed praten en de verheerlijking daarvan. Zeiden die demonstranten, die schietpartijen konden plaatsvinden omdat die schutters kennelijk dachten dat het normaal was een pistool te pakken tijdens een ruzie. En de regering, die is daar verantwoordelijk voor, ja, maar, zeggen ze. Wat is de rol van de regering daarin? Op verschillende manieren, dat zegt althans de oppositie, is de regering daar debet aan. President Vucic die kleineert bijvoorbeeld en pest tegenstanders in het openbaar. Hij zet ze weg en hij scheldt ze uit. Maar bijvoorbeeld ook, hetzelfde doet hij ook met journalisten die gezind zijn. Dus dat gaat dan echt over omgangsvormen. En verder beheerst Vucic vrijwel alle grote media in Servië, tabloids bijvoorbeeld, en die gebruiken heel opruiende taal. En dan zijn er nog populaire tv-stations die hij in handen heeft of die dichtbij hem staan. Die zenden heel gewelddadige reality-shows uit. Daar wordt echt in gescholden en geweld in gebruikt. En ja, de regering grijpt daarbij niet in, ook al is dit tegen de wet in Servië. Betekent dit dan, Thijs, dat de oppositie morgen de grootste kans maakt? Nou, die oppositiepartijen die hebben zich nu echt verenigd rond dit thema. Hè. Een aantal oppositiepartijen gaat samen onder de naam Servië tegen geweld de verkiezingen in. Maar de kans dat ze winnen, die lijkt toch wel klein. En een van de redenen daarvoor is dat Vucic, de president, de touwtjes echt stevig in handen heeft. Hij beheerst de media en ook het ambtenarenapparaat. En daarmee is hij echt wel verzekerd van een hoop stemmen. En het punt is ook dat de oppositie zich vooral richt op de middenklasse en de wat hoger opgeleide. En dat zijn mensen die betere toegang hebben tot objectieve informatie en zich druk kunnen maken over dit soort zaken. Veel andere Serviërs, zeker buiten de hoofdstad, die maken zich eerder zorgen om hun portemonnee en prijsstijgingen. En ja, Vucic heeft gezegd dat onder hem de lonen verder omhoog zullen gaan. Ja, en dat zijn zaken die bij heel veel Serviërs wel hun stem gaan bepalen. Er zijn niet alleen parlementsverkiezingen, maar ook lokale verkiezingen morgen. Kunnen die nog wel verschil gaan uitmaken? Ja, daar wordt het wel spannend, omdat de oppositie het in de peilingen vooral goed doet in de steden. En dan met name in de hoofdstad Belgrado, hè, dat is natuurlijk het economische centrum van Servië. En daar woont ook het grootste deel van die middenklasse waar ik het net over had. Nou, de oppositie hoopt nou morgen Belgrado binnen te slepen, zowel de gemeenteraad als de burgemeester. En dat dan de opmaat is voor het afbrokkelen van de heerschappij van die partij van die nu zo almachtige president Vucic. Dankjewel, Balkan-correspondent Thijs Kettenis. 3 voor het weekend. De Nederlandse shorttrekkers schaatsen op dit moment in Seoul om de wereldbeker. De 1000 meter is zojuist begonnen. En zometeen is Jens van het Woud aan de beurt. Xandra Velzenboer heeft net brons gewonnen op diezelfde afstand. Oud-president en voormalig legerleider Daisy Boutersen spreekt vanavond om 19:30 lokale tijd zijn achterban toe. Correspondent Nina Jurna verwacht een spannende bijeenkomst. Boutersen heeft aangekondigd dat hij zijn aanhangers, wat hij noemt, instructies gaat geven. En dat heeft weer alles te maken met volgende week. Want dan is de laatste zitting van het hoge beroep van de zogeheten decembermoorden. 15 critici van Boutersen werden tijdens zijn militaire bewind in de jaren 80 vermoord. Er hangt Boutersen een gevangenisstraf van 20 jaar celstraf boven het hoofd. En de vraag is of hij dit accepteert, mocht het zover komen. Maar ook of zijn aanhangers zich bij zo'n vonnis neerleggen. De veiligheidsdiensten hebben al aangekondigd dat de veiligheid in Suriname wordt opgeschroefd. En de Chilenen mogen morgen opnieuw naar de stembus voor een referendum over een nieuwe grondwet. Het eerste voorstel werd vorig jaar afgewezen, omdat het volgens mensen te progressief was. Maar het nieuwe voorstel voor een grondwet lijkt geen verbetering, zegt correspondent Boris van der Spek. Dat nieuwe voorstel dat is echt aannemelijk conservatiever dan de huidige grondwet. Die stamt uit het tijdperk van Pinochet. Daar staan voorstellen in over vrouwenrechten die bijvoorbeeld abortus heel ver terug. De rechten daarop eigenlijk terugschroeven. Zelfs de morning after pill kan verboden worden onder dit nieuwe voorstel. Inheemse rechten die zo ver gevorderd werden onder het vorige voorstel zijn nu ook een stuk minder. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen hier op deze zender Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. U krijgt nog de hoofdpunten van het nieuws van Jan. Ik wens u een mooi weekend. Capino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Sunweb heeft nu vroegboek voor